Matthieu, diyan piiga. Yesu den yini o piiga nwar kalier ba ki dimba libari ki pumba uparu ban ya deli ki nyandi mu ci biyar mu ye yaba ya nini. Kogo ya pagdi biniba leni ban piya ya yambori leni ya tadimbori kulpo. Bi piiga ntondi lierba yeni yela ntena. Yuan kuya. Sumono bango yi yuwa pieli len owalo andile. Sebede bijua jaka len owalo jan. Filipi leni batelemi. Toma leni olubgalo matiu. Alife bijua jaka len tade. Simono banyi yuwa uyan kwa deano leni judasa isikalioto yuan den yuan di kijambi jesu. Banintie jesu nden swani opiga ni lierba yaba. Kiten ba ya nyoboni tena. Da garman bide lampo. Kida kwa samar ya bidogu ni mo. Ama yingerisa lele bulu ya po. Bani ya bin chen nani ya pe nyari yen. Yin takna kankuli. Yin ya wangi ke uchen jiem kuli. Yin ya pari ayyama. Kifi indi bitim kiba. Kenghamri agbara. Kidele mchichi biyarmu. Yidemba fama. Imo ya pu mfama. Dan hun mani wula ya ka hanji fa ya ka ilikuri i hunini kida ta san kan bwari ya ka liyar termuriye ya ka chachari ya ka gbiamu kelma oton sol pund ke ba obon je kala in ko ya do chamuni ya do walu ne kuri in bwal ke bande ya nulo ba tuo ke ga i changu ya yelkan in chani o ya den hari in ba fi ya yugunu. Ya kwa ya diye wuni kuli. Yungfu wani ba ki yeri. Mi ya nduwa ma ya yelengi. Ya suwa ke kudye wu ya ba ga ichangu. Inga liba. Ya nduwa ma ya yelemba. Ama bi ya ga ichangu mo. Iga li nguwani iikani. Bi ya atuwa ke ga ichangu diye kubani. Lendo kubani kuli. Ka achengi imamo. Iya nya likani. Inki ya ba itatama. Wani yi imamwan. Tibur dali Sodoma lengo mola yaba ya fala kampundi la dogu yaba ya fala. Chengman. Nsoni yi nani ipe yeni. Ifo sangbani shiga. Yi ya fa nani yiwe yeni. Koko ya dingi nani mupa jiemu yeni. Fangamani yi yula leni biniba. Kelma beba acho. Kichan yi libu jialkan. Beba puwa yi ibarji. Debal mama bangma jenani. Beba cha yi gouverneur mkani leni bebar mkani kelma nyapo ke yintwa bepo sieri bari leni bini lampo kuri be yati chuo ke gani yi libu jial kani ya yonu inda ya mani iyaba yimba mar mama leni yimba yeri yal kulpo kelma la yonu beba pa yi yimba yeri yala kelma la te yimka ba mar iba fuma ya miye inini Bamar. Koli len wal siga. Bicham ba chobi yaba kiteni bank baba. Biba mba ba chobi bla kiteni bank baba. Abla mo ba fi ki seribi dambu po ki choba kiteni bank baba. Bindu kul ba nandi yi kelma ingil po. Ama yu mba juri hal mi jorma ba tindi. Biya wani yi falabia rodo yonduni. Saman ki gerit do togu. Wani yi imamon. Ikangani isalle ya dogi ni kuli kikbeni ke ojabi jwa daachwa. Ongwar kakikie ochamba. Ona ke mo kikie odano. Ledari ongwar ka inya tiendani ochamba. Ona ke mo inya tiendani odano yin. Bia yini odye dano belisebu. La apia tamake basuri odye guni yaba kikie. La wan, inda jieba. Kalma leba kuluki ye ku wo kekan wori. Leba kuluki ye ki duwagi ke bekan bandila. Miyeri yara li biglini. Wan limani uyen shinu. Bansori yama itubani. Panu mamani adiena po. Deje men yabemba kwa atubandandi. Ama kenakam firiki kwa onano. Ama. Inya jemani yuwa mba firiki bolini onano lentikbandandu kuli. Kufatambu wuni. Ba kuwarinwa ni lielie ka falini. Ama ba nwa yenga bisiga kamba tipo ke yiba utienu kibwa. To, yimba, ba yi yuri, yiba ban tikwari kuri nde mama. Langwani yin ita jie man pukuri, yipia ma yuri kichie inuwa nibo nchian la. Langyapo, yuan tuwa nini, bindi vini ntuwari. Moko ba tuwa mba yuan yetan polini ntuwari. Ama yuan niya nini, bindi vini ntuwari. Moko ba niyo mba yuan yetan polini ntuwari. Yinda tamaka nchua kabatia ni miyanduwa ma inya ye handura ni ka. Mi nchua kabatia ni miyanduwa ma ka inya ye. Ama nchua mbutop. Kalima nchua kabatia ni kibonjaga mparle ni oba. Kibonpuga mparle ni ona. Kibiyuwa mparle ni oyana. Onlu yibali mba baati odiru ni yaba. Yuambua oba. Yaka ona kichie mini. Wapu ni kiyatie mwarka. Yuambuo bijwa, yaka ubisalo kikie ni, wapu ni kiyatie unwarka. Yuankata utamampuwa likibuki mwani, wapu ni kiyatie unwarka. Yuambuo kukubi omiali babiani. Ama yuambabiani omiali, kele mami yapo balili. Yuanga ichangu, gami ya changwe. Yuanga nchangu, mwaga yuwa nswani ni yawe. Yuanga osawala puwala changu kalima otie osawala puwala po, baba osawala puwala mba ba ya pampani. Yuanga onitirinka changu mo kalima otie onitirinka po, baba onitirinka mba ba ya pampani. Mwani yi imomwani, mwani kaba na siga. Ba yuwa ya jigri mwa kichie, yuampuno minyiswa kama ko onyuni kalima otie mwani kuli kaluo opampani.